understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Met Open Light op 538 en daarvoor hoorde je The Boss. Oftewel Bruce Springsteen met Born in the USA. Goedemorgen, Martijn hier. Dit is 538, het voorprogramma van de 538 ochtendshow waar je naar luistert. Straks om 6 uur beginnen Tim, Rick, Niels en Florentien aan het hoofdgerecht, om het zo maar te noemen. En dit is dan de amuse, waarin we even terugblikken op de lekkerste hapjes, als het ware, als we toch in de eetmetaforen blijven. De lekkerste hapjes van de ochtendshow van gisterochtend. Waarin het onder andere ging over de 538 ochtendrun. Daar gaat het al dagenlang over. En overigens helemaal terecht. Maar gisteren werd bekend welke artiest komt optreden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam. 14 maart wanneer de ochtendrun wordt gehouden. Wie dat is, dat hoor je later nog een keer terug. Verder hing Bas Nijhuis, de scheidsrechter, aan de telefoon over nieuwe regels. Spelregelwijzigingen die op stel staan in de voetbalwereld. En Bas even geblesseerd, die ligt er even uit. Dus sympathiek als Team Ochtendshow is, wilden zij even kijken hoe het met hem ging. En natuurlijk was het gisteren maandag. En op maandag betekent dat altijd rond 9:45 even bellen met Peter Heerschop. Dus ook dat gesprek hoor je zometeen nog een keer terug. Geef ik je verder nog even mee dat je niet heel veel laagjes aan hoeft te trekken vandaag. Want het wordt een heerlijke dag met temperaturen tussen de 13 en de 18 graden. Face to face. I wanna take you away. Got the tape into the mirror. Gone Gone. Teddy Swims, Tones and I en een vleugje David Guetta. Zojuist op Radio 538. In het voorprogramma van de 538 Ochtendshow, die straks om 6 uur weer begint met Tim, Rick, Niels en Florentien. Dat wordt editie nummer 2 van deze week, want het is immers dinsdag. Gisteren was editie 1 van deze week, want toen was het immers maandag. En toen hing Bas Nijhuis aan de telefoon. Scheidsrechter van beroep natuurlijk en ja, kenner van eigenlijk alles. Maar er schijnen wat spelregelwijzigingen te worden besproken in allerlei hoge regionen van de Wereldvoetbalbond. En nou, Team Ochtendshow wilde wel eens weten van Bas in hoeverre we ons daar erg zorgen over moesten maken. Dus het lijntje werd gelegd. Bas Nijhuis gisteren in de Ochtendshow hier op Radio 538. Luister mee. Dan even heel iets anders. Naast het geweld uit Iran natuurlijk dat het nieuws overspoelde het hele weekend, is er nog ander nieuws op voetbalvlak. De IFAB is namelijk bij elkaar gekomen. Is dat, dat klinkt als... De IFAB. Dat is niet... De film... Nee. Dat klinkt als zo'n beurs. Ja. Nee, de IFAB is de International Football Association Board. Oh, zo. Dat is eigenlijk de baas van de spelregels. Oh, wat goed. Ja, die bepalen of er dingen moeten worden veranderd. Zij hebben besloten dat er nu eens wat moet worden gedaan aan het tijdrekken in het betaald voetbal. Dat vind ik wel een goeie. En dat was ook dit weekend kwam naar buiten dat de VAR zich ineens met corners gaat bemoeien, toch? Ja. Juist, dat klopt. Ja. Dus wij dachten misschien is het goed om heel even met Bas Nijhuis, de scheidsrechter, verder te praten over wat er gaat veranderen, want dit gaat al in waarschijnlijk vanaf komend WK voetbal. Oh, joh. Ja. Bas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En allereerst natuurlijk even, hoe is het met je? En met name met je been ook. Ja, nou ja, ik ben de afgelopen vrijdag niet meer de week de voorweek geweest bij de arts. En die zei in ieder geval de Achillespees al mooi aan elkaar zat. Oh, hey. Dus dat is al heel positief. Dus, maar heb je nog steeds die spallen komen? Of mag je al met je gewoon met je schoen lopen? Nee, ja, dit is nog, deze week krijg ik er dan zo'n andere zool onder, dat iets dunner wordt, dat je wat niet meer zo hoog loopt, hoog-laag loopt. Ja. En dan denk ik anderhalf week later, dan gaat hij er helemaal af. Dus wat dat betreft ziet het er wel goed uit. Oh, ja. En dan kun je het weer optrainen. Ja, want dus, ik zag je van de week op de social, zag ik je op zo'n bank liggen met allemaal oefeningen die je aan het doen bent. Dus je bent wel al aan het sporten en zo. Ja, en voornamelijk ook omdat je die beenspier, joh, dat verlies je, joh. Dat is niet normaal die kuit, joh. Dat is echt zo'n dun kuitje geworden al. Dat gaat heel snel, ja. Ja, want dat, als je wil afvallen, neem zo'n spalk, echt. Dat gaat heel snel. Dan heb je dat voor je hele lijf. Kan je die van teen tot nek? Ja, dus nee, maar ik probeer wel de rest van de bovenbenen en zo en op. Zo snel mogelijk dat het wel op kracht blijft. Dat je ook zo snel mogelijk straks weer aan de bakken. Dus ja, gewoon wel druk bezig. Dus dat is wel fijn. Nou, fijn dat het in ieder geval de goede kant op gaat. En is er al uitzicht op wanneer jij eventueel weer wat zou kunnen doen op het veld? Ja. Ja, ik ga er gewoon vanuit dat ik voor het nieuwe seizoen weer klaar ben. Dus dat is niet anders. Nou ja, dat is op zich vroeg genoeg dan, toch? Daarom. Ja, precies. Even over die nieuwe spelregels, want de baas van de spelregels die zijn bij elkaar gekomen. Heb jij daar ook contact mee of hoe werkt dat? Wordt er ook bij scheidsrechters gevraagd van hebben jullie nog suggesties? Ja, als wij dat vergelijken met hockey, dan vind ik dat de hockey volgens veel sneller dingen worden veranderd. Bij ons gaat het echt zo traag allemaal, dat het allemaal zo lang duurt. En nu eindelijk zit er wel iets meer versnelling in. De laatste jaren zie je dat toch dingen wat sneller worden veranderd. Ja. En daar zijn we wel heel blij mee. Daar zijn we echt heel blij mee. Ja, en nou is een van de dingen die ze aan gaan pakken, dus de tijdrekker. Er komen allerlei hulpmiddeltjes, ook voor jullie als scheidsrechter, om ervoor te zorgen dat zo'n wedstrijd als een ploeg heel erg aan het rekken is, om straffen uit te kunnen delen. Ja, want je ziet nu, we hebben dit seizoen met die doelman die zeg maar die doeltrap moet nemen. Ja. En dat moet dan binnen een aantal seconden, en anders is het een hoekschop. En dat werkt eigenlijk zo goed, dat ze zegt van ja, hier gaan we weer door. En nu krijg je straks dus met een inworp, dat je dus een inworp binnen een aantal seconden moet nemen. Oh, oh. Dus ook dat die inwarp zo snel mogelijk moet gaan hangen. En dat als dat niet zo is, dat de scheidsrechter ook die hand weer omhoog steekt, met weer af gaat tellen en met 5, 4, 3, 2, 1, 0. En anders is de inworp voor de tegenstander. Ja. Dus we staan wel meer met de handen in de lucht dan... weet ik wat. Maar moet er niet straks een vijfde man bij om af te tellen? Ja, dat is waar. Ja, je zou zeggen dat die vierde man, die staat daar een beetje te vlieren fluiten bij de middenlijn. Die kan toch gewoon aftellen? Die kan het in de gaten houden, ja. Ja, dat kan. Maar dit is wel zo. Vaak gaat het via de headset, ook al met een doeltrap, merk je wel dat een assistent of een vierde official wel meetelt al dan weet je zoveel seconden. Dus dat werkt wel. Dus dus dat gaan we krijgen. Plus de wissels. Dat als er een wissel is, zie je nu dat wisselspelers echt of eerst de andere kant van het veld oplopen of heel traag het veld dat oplopen. Dat slenteren. Och. Ja. En dat moet nu ook binnen een aantal seconden. En anders dan gaat het spel door en mag die wissel pas een minuut na nadat de eerstvolgende periode dat de wedstrijd stil ligt, een minuut later mag hij pas erin. Oh, joh. Dus dan benadeel je ook je team. Dus wat dat betreft is dat ook wel goed. Oh, dat is zonde. En ik, even kijken, er was iets met de VAR gaat zich nu ook bemoeien met gele kaarten en dat met corners. Dat vind ik wel dat ik dacht van, moeten we dit doen? Ja. Ja, nu, kijk, nu is het een hoekschop was gegeven. En dan, dan is het bij ons. Kijk, wij horen in het verleden ook al van. Dan bijvoorbeeld corner correct hoor je bijvoorbeeld soms wel eens je oortje. En als je niks hoort, denk je van. Oh shit, die corner is niet goed. Maar bewijs van. Maar nu mag dus een VAR gaan zeggen van. Die corner is niet correct. Dus als er een doelpunt gescoord wordt, dan kunnen ze daarin kunnen ze terug. Wat terug te draaien. Dat is wel. Niet leuk. Het is niet leuk meer. Aan de ene kant zeggen we dus, we gaan nu dingen verzinnen om het spel sneller te maken. En aan de andere kant gaan we de VAR een grotere rol geven. Dit gaat heel lang duren. Waardoor een vertragende factor weer wordt. Kijk, ik vind aan de ene kant vind ik voor de VAR. Want nu kun je wel zeggen, nu is een hoekschop is dus dat wordt dus gecorrigeerd. Maar stel, ik geef dus een vrije trap ervoor, die ook geen vrije trap is en die vrije trap gaat in het doel. Ja. Dat zal dan weer de volgende worden, denk ik. Of ik geef een inworp die niet correct is. En uit die inworp wordt direct daarna gescoord. Ja. Hoe ver ga je? Ik vind het wel. Ik vind ook wel, we moeten wel oppassen dat we niet te ver doorgaan, dat het echt zo'n FIFA-spelletje wordt, denk ik. Ja. Maar goed, dit gaat dus wel veranderen. En wat wel goed is, dat vind ik wel goed, is dat je bijvoorbeeld, als stel dat je echt een tweede gele kaart hebt, die echt helemaal niet correct is, dat je dan zegt van, hallo scheids, dit was echt een zwalbe of noem maar op. Daar mag je nu ook op ingrijpen, dat vind ik wel correct. Krijgen we dan straks ook de situatie dat als er discussie is over een corner, dat jij op een gegeven moment naar de kant moet, naar dat schermpje, om daar te kijken of het wel echt een corner is? Ja, dat krijg je straks ook weer, Ja, dat krijg je dus ook weer. Maar dan wil je het eigenlijk is feitelijk. Dus je kunt zeggen het corner ja of nee, dan kun je zeggen nee, het was een corner. Maar ja, als er weer een discussie over is, dan moet je als scheidsrechter weer naar die kant. Ja. Maar zou je de doellijntechnologie ook niet kunnen invoeren voor corners bijvoorbeeld? Dat zo'n bal vanzelf registreert van ik ben over de lijn geweest en dat jij een seintje krijgt? Ja, dat zou kunnen. Alleen de doellijntechnologie, dat is ook weer iets. Dat is dan vaak, er moet in elk stadion worden neergezet. Dat kost voor me voor de clubs. Is voor me, ik dacht dat het toen al 3 ton was. Dus dan kun je nagaan hoeveel geld dat kost. Ja, dus dat is ook een duur oplossing. Maar ben jij enthousiast als je dit allemaal zo hoort? Of zeg je van, nou, ik had liever andere dingen gezien? Ik moet zeggen dat het voor het versnellen van het spel ben ik echt super enthousiast. Want wat je nu ook zag, dan geef je een doeltrap en dat gaat ze nu snel. Die doelman doet dat snel het spel in. Maar dan gaan ze met zijn wissels inderdaad met inworpen gaan ze echt vertragen. Dat zag je dit seizoen al. Dan gaan ze gewoon andere manieren vinden. Dus dat vind ik echt heel goed. Ik vind wel het gevaar met de VAR, hoe ver gaan we? Want nu wordt dit weer veranderd. Dan mag de VAR op ingrijpen. Ja, hoe ver gaat dit? En we hebben over een aantal jaren niet zo dat de VAR alles gaat bepalen. Ja. Dat vind ik wel. Dan ben je eigenlijk alleen maar aan het uitvoeren wat de VAR in het oortje doorgaat. Ja, precies. Dus dat vind ik wel, goed. Tegen die tijd, Bas. Tegen die tijd fluit je niet meer, hoor. Nou, lekker, hoor. Het is ongekend, joh. Ik denk al wat positiever. Dit kan nooit goed gaan. Aan de andere kant, Bas. Ik zag gisteren, Rupetti bij... Rupetti? Bij Almere City. Maar wat is die slecht, hè? Maar die zag gewoon... Maar er was een bal achter. Die was gewoon echt duidelijk voor iedereen te zien. Die was misschien wel een meter achter. Ja. Een meter? Klopt. Ik denk, 50, 60 centimeter zeker. Ja. Ja. En hij ziet het niet. En daarna komt er een penalty. Het is echt ongelooflijk. Maar goed, met de nieuwe regels zou dit dus gecorrigeerd worden, denk ik dan. Ja, het was gecorrigeerd. Alleen, soms moet ik even weten, even slim zijn als scheidsrechter. Dan, als ze een speler de bal in de hand pakt, dan zeg je, weet je wat het is, we geven gewoon een achterbal. Dan moet je gewoon even slim zijn. Ja. Maar goed, ik ben het met je eens. Ja, Rupetti moet gewoon weg, hè? Nou, we hadden gisteren bij Utrecht al bij Rob Dieperink. Ik moet zeggen, die was goed. Die had een paar... Goed, hè? Ja, één keer had hij, er was ook een misser met ingooien. Dat herstelde hij ook, want hij gaf hem mee aan AZ. En daarna herstelde hij. Ik dacht, nou, Rob Dieperink, die had hem prima onder controle. Kijk, het is geen Bas Nijhuis. Het is geen Bas Nijhuis. Het was bij gebrek aan beter. Ja, maar volgens mij heeft Utrecht ook gewonnen, of niet, Niels? Zeker. Ja, dat scheelt ook, hè. Nee. Bas, wat is nou jouw grootste blunder ooit geweest? Nou, ik heb... Kijk, wat ik nu anders zou doen was natuurlijk Ajax AZ. Dat weet je misschien wel met die doelman. Esteban, die werd aangevallen. Ja, dat ik die speler... Door die speler, die doelman, Ja, nee, ja. Door een toeschouwer, toch? Ja. Door een toeschouwer. En dat, toen, dat hij toen een reactie deed op die toeschouwer, dat ik toen rood gaf. Nou ja, goed, weet je, volgens de regels kan het correct zijn, maar dat zou ik nu echt totaal anders doen. Maar ja, ik heb zoveel, ook wel zo'n situatie gehad. Ik heb een keer bij RKC Heerenveen gehad. Toen gaf ik een penalty. Nou, joh, toen het hele stadion spreekhoor op mij. Toen heb ik de hele wedstrijd gestaakt. En toen zei ik, ik weet niet hoe lang naar binnen gegaan. En toen kwam ik binnen, toen zag ik die penalty. Ik denk, ja, ik vind het ook niet heel gek dat ze dat schreeuwen. Ja. Oh ja. Het blijft mensenwerk. Ja, dat is, zo is het. Bas, fijn je even gesproken te hebben. Goed om te horen dat het de goede kant op gaat. Ja, man. Herstel snel en we wensen je een hele mooie dag vandaag. Doen we. Oké, okay, dan. Dankjewel. Hoi, hoi. Bas Nijhuis. Ja, het is wel zo als je Bas Nijhuis in de telefoon hebt dat je de tijd eigenlijk een klein beetje vergeet. Geeft die man een kwartje en hij lult voor €2. Maar wel gezellig. Gisteren dus in de 538-ochtendshow Bas Nijhuis aan de lijn bij Tim, Rick, Niels en Florentien. Topic hoor je zo met Breaking Me. En later ook nog even bellen met Peter Heerschop. Maar eerst Akda en de Munnik. Het regent zonstralen. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman. Want die had hem net verkocht. Op een terras leest in dat AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, rustig ademhalen. Oh, oh, Amsterdam had hij zijn leven overzien en schrok zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, rustig ademhalen. Besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer. Herman leest wel 100 keer de krant. Staat er echt pagina 18 zwart op. Dromen stil, nu zie je niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar hij maar weer. Herman rekent af en staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. Als dit het is dit het. En we zullen het wel zien. Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. You're falling for another. I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started. Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la.

De 538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Radio 538. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell. I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't. Landen om ons heen, ja, zou deze plaat geen titel hebben. Want er wordt allemaal weggepiept natuurlijk, al die scheldwoord. Maar zo zijn wij niet. Dus je hoorde Bitch van Meredith Brooks op Radio 538. In het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Het begin van de ochtendshow nadert met rassenschreden. Vanaf 6 uur zijn Tim, Rick, Niels en Florentine weer. Maar ja, voor het zover is, blikken we dus altijd even terug op fragmenten van de show van de dag ervoor. In dit geval van de maandag. En daarom hoor je zometeen Peter Heerschop nog even met Even Bellen met Peter. Want dat doen we iedere maandag. Maar gisteren ging het ook over de 538 ochtendrun. En over met rassenschreden naderen gesproken. Dat geldt ook voor de ochtendrun. Want 14 maart is het al zover in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar gaan een hele hoop helden en heldinnen keihard hun best doen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Door die 5,38 kilometer te lopen. Maar daaromheen gebeurt ook het een en ander. En zo zijn er ook een hele hoop artiesten die even een mopje komen doen tijdens die dag. En ja, de line-up van de 538 ochtendrun, artiesten-wise betreft, wordt ook steeds meer duidelijk. Gisteren werd namelijk onthuld dat Samuel Welten ook komt optreden, de 14e. En dat is natuurlijk tof, want als je een feestje of een evenement hebt, dan kun je Samuel er goed bij hebben. Dus daar ging het even over gisteren. En aan het einde van het gesprek hadden Tim, Rick, Niels en Florentien ook nog een verrassing voor Samuel. Nog 12 dagen te gaan en dan is het zover. De 538-ochtendrun. We gaan geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum. En bij die run zijn natuurlijk heel veel fanatieke lopers die aan de start verschijnen. Maar die moeten muzikaal een klein beetje ondersteund worden. Jan Smit heeft al toegezegd dat hij komt optreden tijdens de 538-ochtendrun. En wij kunnen een nieuwe naam bekendmaken van een van de artiesten die zich ook in gaat zetten. Heb je een roffeltje? Een roffeltje? Ja, ik heb een roffeltje. Als jij een roffeltje wil, dan krijg je een roffeltje. Bekend gaan maken, dan... Aan de telefoon. Nou. Vanuit de sneeuw, kan ik erbij vanuit zeggen. Vanuit de sneeuw? Ja, vanuit de sneeuw. Oh, lekker. Samuel Belten! Nee! Ja, ja. Samuel, goedemorgen. Hallo, hallo. Goedemorgen, jongens. Ja. Hoe gaat hij daar? Ja, hier gaat het prima, maar hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja, die 5 ochtend erin, die zeiden, je mag hem lopen of je mag zingen. Dus dan ga ik liever zingen. Alle begrip, alle begrip. En als je daar ook beter in bent, en dat schat ik zomaar in, dan zou ik dat ook zeker doen. Wat tof wat je, dat je erbij wil zijn, man. Ja, tuurlijk, man. Dat is het leukste. Ik zag vorig jaar zag ik het al. En toen dacht ik van, ja, ik zou er wel heel erg graag willen staan. En natuurlijk voor een goed doel. Ja. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi meegenomen. Ja, ja. Hey, nu we je toch aan de lijn hebben, Samuel. Ik zei al, je zit in de sneeuw, maar hoe is het verder met je? Ja, hartstikke goed. Je hoort misschien naar mijn stem. Ik ben op apres-ski-vakantie. Ah. Nou, ik vind dat je fris en fruitig klinkt voor een ski-vakantie. Ik hoor wel een raffertje. Nou, ik heb wel een beetje een katertje. Dus ik ben wel een beetje katerig. Maar ja, we gaan zo meteen weer de piste op. Wie zijn we? En dan, wie zit je daar? Ja, misschien wil die niet alles vertellen. Wat zeg je? Met wie zit je daar? Ben je met vrienden? Of, Ik ben met twee vrienden. Met Niek en Kik. Ach, dus, als je die bij je hebt. Veilig gaan maken. Ja, dan gaat het helemaal fout. Maar het voordeel is wel, met berglucht heb je minder last van de drank over het algemeen. Ja, is dat zo, ja. Als je weer buiten bent, lekker in het liffie zit. Heerlijk, man. Ja, dat is wel inderdaad waar. En als eerste wijntje of wat dan ook naar binnen gaat, dan komt het wel helemaal goed weer. Hey, gewoon even benieuwd, maar hoe laat is dat, Samuel? Het eerste wijntje? Ja. Nou, wij kijken, een vriend van ons kan dus niet skiën. Oh. Dus ik heb geregeld dat we met een scootmobiel, of hoe heet zo'n ding ook alweer? Ja, zo'n scootmobiel. Nou, ik zou niet met een scootmobiel gaan. Ja, niet met een scootmobiel. Nee, maar dat is een scooter. Ja, dus we gaan om 11 uur gaan we naar boven. Ja. En dan, ik denk... 5 over 11? 12. Ja. Al zitten 5 in de klok, het is weer tijd voor een slok. Ja, dus... Nee, dat komt wel goed. Ah, wat leuk. Maar fijn dat je erbij wilt zijn bij de 538-ochtendrun. Want ik kan me voorstellen, we halen geld op voor het Prinses Maxima Centrum. Omdat jij ook, je zei al van, ik heb vorig jaar ook zitten kijken. Toen had ik er al bij willen zijn. Dus jij hebt ook warme gevoelens van wat daar gebeurt. Ja, 100%. Wat ze doen, daar kan je alleen maar een toejuiching van zijn natuurlijk. En het is ook hartstikke belangrijk dat het blijft gebeuren natuurlijk. Ja. 538-ochtendrun. En wat het Prinses Maxima Centrum doet. We zijn er meerdere keren geweest inmiddels. En iedere keer weer als je dat centrum binnenstapt... dan voel je onmiddellijk van wat hier gebeurt. Heftig, man. Dat is zo belangrijk dat daar... we daar met z'n allen over blijven praten. Want het is verschrikkelijk dat het moet gebeuren. Want je gunt echt niemand gun je dit. Ouders niet, kinderen natuurlijk al helemaal niet. Maar hoe daar wordt omgegaan met het bestrijden van die ziekte... en onderzoek en met maar één doel, kanker... met name ook bij kinderen, de wereld uit... Ja, dat vinden wij zo indrukwekkend, iedere keer weer als we daar zijn. Dus weet dat het geld dat wordt opgehaald tijdens die 538-ochtendrun... op een fantastische plek terechtkomt. En des te toffer, Samuel, dat jij nu hebt gezegd van... nou, ik kom daar, iedereen die daar zijn beste beentje voortzet, letterlijk... kom ik muzikaal die steunen, dat vinden we geweldig. Ja, nee, tuurlijk, jongens. Hebben wij ook nog iets voor jou, Samuel? Nee. Ja. Oké. Ik denk dat we hem overigens, als je niet was komen zingen, hadden we 100%. Hadden we dit ook gedaan, hoor. Dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Oké. Maar jij hebt een plaat uit samen met de Bankzitters. Ja. Uitslover heet die. Uitslover, ja. Ja. Autobiografisch nummer. Is dat zo, ja? Nee, toch? Nee. Ja, zeker, zeker. Ik ben afgestuurd in de school van uitsloverij. Wij sloven ons ook een beetje uit voor jou en de Bankzitters... want we hebben hem deze week smulschijf gemaakt. Dat meen je niet! Ja, ik meen het! Dat is een eer, hoor, als je smulschijf wordt. En dat betekent ook dat je lekker vaak gedraaid wordt in de 538-ochtendshow. Dus als je blijft luisteren zometeen vanaf 6 uur... dan is de kans vrij groot dat je die track van Samuel Welt en de Bankzitters nog een keer voorbij hoort komen. Nu Afrojack en David Guetta met Hero. Life has to be worth more. She dreams of going to looking at the space where his wife once was. Us to find us something to believe in. He hears a knock at the door this eve. She says, I'm going to New York City to follow my dreams. Would you come with me? Little girl, only 17 years old, looking at the stars in her granddad's eye. Now dreams get a little bit wider, but together they cross the river. And the stars get a little bit lighter, and the sky looks a little brighter. Tonight we need a way out, someone to lean on, some kind of hero. Is there a way looking in the mirror, staring back at you? There's a hero with Show. Echt nog een handvol minuten en dan gaan ze beginnen hoor. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538-ochtendshow. Dit moment pakken we dan altijd even beet om terug te blikken op wat fragmenten van de show van gisteren. En gisteren was het maandag. En je weet, maandag staat Team Ochtendshow niet alleen. Dan krijgen ze hulp en ondersteuning van Peter Heerschop. Iedere maandagochtend rond 9:15 is het Even Bellen met Peter. Die gesprekken kunnen alle kanten opgaan, maar Peter heeft een geheel eigen kijk op de wereld en alles wat erin gebeurt. Dus iedere maandagochtend is het een soort zenmoment als hij weer aan de lijn hangt. Dus ik laat je nog even meegenieten van wat er dus gisterochtend rond 9:15 gebeurde, toen we even belden met Peter. Hey, het is de hoogste tijd om de telefoon op te pakken. Nou ja, de microfoon zelfs, want we gaan... Even bellen, even bellen, even bellen. Bellen met Peter. Hallo! Peter! Hey, hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Alles goed? Ja, ja. Wel. Maar hoe is het daar bij jou? Ja, heel erg goed. Ook lente, denk ik. Ja, lente, man. Het is prachtig. Strak blauw, zonnetje. Oh. Hartstikke mooi. Toen jij nog... vroeger was je altijd vervent wielrennen. Jij kwam in het verleden, ben je nog wel eens vanuit Amsterdam... op vrijdagochtend even naar Hilversum gefietst. Ja, nou, dat zou ik ook wel... Dat is ook zo. Dat vind ik hartstikke leuk nog steeds. Zo te horen heeft Peter al, ik denk al een half jaar niet meer gefietst. En het klopt wel, Rick, maar waar hoor je dat aan? Nou, ik denk dat jij ook op Strava zit, of niet? Ja, dat zeker. Ja, maar daar zie je me nooit meer natuurlijk. Nee, daar zie ik jou nooit meer. Ah. Nee, dat is het ook zo. Nee, het klopt. Ik heb, ik had eerst een nieuwe knie, weet je. Een knie open. En toen vond ik koud en slecht weer en regen. En nu heb ik eigenlijk geen enkel excuus meer. Nee. Dus uit de kast oppoetsen. Precies. Ja. Nou, dan uit de kast dan maar, hè. Ja. Nou, dat zou wat zijn. Nou. Nee. Vrienden. Ja, Nou, over wielrennen gesproken. Zaterdag begon het wielerseizoen met de Belgische klassieker Omloop het Nieuwsblad. Ja, ja. Nou, voor als je wil weten wie er gewonnen heeft, zeg ik alleen... Mathieu van der Poel deed ook mee. Dan de Eredivisie voetbal. Ja, de bovenste twee plaatsen geef je direct toegang tot de Champions League. De derde plek is genoeg voor de voorronde Champions League. Maar ik stel voor, gezien de kwaliteit en de recente prestaties van de teams achter PSV... om PSV alle drie de plekken te geven. Het Olympische schaatspak van Jutta Leerdam is geveild voor 200.000 euro... Ja, tot grote teleurstelling van de koper was het echt alleen het pak. Dus zonder inhoud. En dan vind ik 200.000 euro voor het erg strak pak toch wel wat veel. Zelf mocht ik in de schaatstempel Tialf de Olympische medaillewinnaars huldigen. Ja, het was een grote eer om al die bijzondere schaatsers en shorttrackers... met al dat opgetelde goud, zilver en brons toe te mogen spreken. Ook bijzonder om van hen te horen wat mijn voorspellingen elke ochtend 2 weken lang in dit radiofeuilleton met ze had gedaan. Nou, helemaal niks. Want ze hadden niet geluisterd, omdat ze zich volledig concentreerden op de wedstrijd. Na de huldiging schaatsten ze ook nog 2 ererondes langs de uitverkochte tribunes. Zelfs schaatste ik ook mee. Ja, ik dacht, heb ik net een schaatspak van 200.000 euro, trek ik het aan ook. Nou, in Tialf werd ik uitgelachen, maar ik had wel gelijk 4 miljoen likes op het account van Jutta. Nou, gisteren 1 maart was het Nationale Complimentendag. Hebben jullie daar aan meegedaan? Nee. Nou, ik doe daar graag aan mee. Oeh. Voor de zekerheid nog wel even aan ChatGPT gevraagd... wat een goed compliment is. Het antwoord was... goede complimenten zijn specifiek en oprecht... en gaan over iemands persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, jouw optimisme is aanstekelijk. Of het gaat over iemands vaardigheden. Wat heb je dat goed aangepakt? En tenslotte, denk bij complimenten over hoe fijn het is... om bij de ander te zijn. Zoals... bij jou zijn is een feestje. Nou, dat heb ik thuis zo lang niet gehoord, maar goed. Een goed compliment geven is niet zo makkelijk. Nee. Veel mensen verpakken een compliment in een belediging. Ik zal een paar voorbeelden geven die jullie ook vast wel herkennen. Komt-ie. Ik heb erg om je gelachen en dat is opvallend... want normaal vind ik er juist geen reet aan. Of mooie broek, dan lijkt je kont ook wat dunner. Of leuke ongestreken overhemd met al die vouwen. Staat goed bij je kop. Heel fijn als jij meedoet, want dan ben ik niet de slechtste. Mijn ex was veel mooier, maar jij bent veel liever. Nou, dus of je zegt iets aardigs, maar de ander wil eigenlijk iets anders horen. Bijvoorbeeld als je als vrouw een nieuwe man voor het eerst naakt ziet... en je zegt, ah, wat ziet de kleider er lief uit. Het is een compliment, maar niet wat je wil horen. Je hebt ook complimenten die gelijk een verdachtmaking zijn. Bijvoorbeeld... wat ruik jij lekker? Daarin zit verborgen Heb je een ander? Ja. Of wat fijn dat je boodschappen hebt gedaan en heerlijk gekookt. Daarmee wordt in het algemeen bedoeld, leuk geprobeerd, maar weet wel dat ik straks gelijk ga slapen. Ten slotte heb je het krampachtige compliment waar iemand zijn best voor doet om het nog iets te laten lijken. Bijvoorbeeld, nou ja, ik heb wel eens slechter gezien. Het is dus niet zo makkelijk om zomaar een mooi compliment te geven, maar dat komt ook omdat mensen niet goed zijn in een compliment ontvangen. Dan zeg je iets liefs of iets aardigs, dan reageren ze met, nou, dat valt wel mee, of nou, zo voel ik me anders niet. Of nou, het is niet gelukt zoals ik het had bedoeld. Maak het te geven van een compliment wat makkelijker en begin, als je een compliment krijgt, niet gelijk met een verontschuldigende, nou. En zo ben ik aangekomen bij mijn complimenten aan jullie. Ik vond het een leuke uitzending vandaag, maar niet zo leuk als vrijdag. Erg gelachen om jullie, en dat is bijzonder, want jullie zijn lang niet altijd even grappig. Maar ik heb wel eens slechter gehoord. En tenslotte, Florentien, wat ruik je lekker. Maar nu echt. Jullie weten dat mensen altijd vrolijk de dag ingaan. En daar doen jullie je best voor. En dat gaat ook hartstikke goed. En ik voel me bij jullie ook altijd enorm gewaardeerd. Nou, dat wou ik even zeggen. Zo, en nou ga ik mijn nieuwe schaatspak uittrekken, want ik krijg bijna geen lucht. Tot volgende week, vrienden. Dat was Peter Heerschop, gisterochtend in de ochtendshow 538. Ik zie een appje in de app-inbox van juf Chantal, die met haar eerste luisteraar van de dag t-shirt naar school is geweest, waar ze les geeft. Wil je ook zo'n t-shirt winnen en deel uitmaken van de ochtendshow, zometeen vertel ik hoe dat kan. Just shoot for the stars, if it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away, and make it okay, I swear I'll behave. You wanted control, so we waited, I put on a show. Now I'm naked, you say I'm a kid, my ego is bare, I don't give a shit. Goes like this. Take me by the tongue.